Insalmi l-komun il-qakum għall-edizzjoni oħra ta' dan il-program kullana kulturali program li għetaħaris lejn s-serje enċiklopedika i-publikata mill-publikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar ix-xogħol ta' Joseph Paul Kassar ktieb numru 13 li jitratta l-arti moderna f'Malta, pero qabel nitkellmu dwar dan ix-xogħol ħanisimgħu din il-biografija. Joseph Paul Kassar twilet tal-pieta fis-26 ta' frar tal-1958. Huwa studja fl-Iskola Sekondarja u Teknika ta' San Giuseppe ir-Raħal Ġdid, fl-Università ta' Malta, fl-Istitut tal-Studji Reliġjużi f'Tal-Virtu, fl-Akkademja di Belli Arti Pietro Vanucci f'Perugia, fiċ-ċentru ta' Christopher Blinden Mission f'Bensheim, il-Germania, u f'Columbia Pacific University f'San Rafael, California. Studjuż tal-istorja tal-arti bi speċjalizzazzjoni fil-perjodu modern u dak kontemporanju. Studja l-arti afrikana fil-kontinent afrikan fuq medda ta' 7 snin mill-1985 sal-1992. Huwa assistant lecturer mad-dipartiment tal-arti fil-Junior College, mal-Arts Unit fil-Fakultà tal-Arkitettura u fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Huwa pittur u kritiku tal-arti, organizzatur u kuratur ta' diversi wirijiet artistiċi u responsabli ta' bosta pubblikazzjonijiet ta' katalgi. Kontributur regolari dwar dan is-suġġett fil-gazzetti lokali, radio u television. Impenjat ħafna fil-qasam tal-arti fl-edukazzjoni u huwa membru tan-National Society for Education in Art and Design f'Corsham, Wiltshire u tal-Curriculum and Assessment Center f'Cardiff fl-Ingilterra. Fin-nuqqas tal-awtur tal-ktieb li ħaniddiskutu llum, illum jiena ħanitkellem miegħek Dr. Briffa dwar ktieb numru 13 ta' Joseph Paul Kassar li jiddiskuti l-arti moderna. Forsi nibdew ftit naraw l-istruttura tal-ktieb kif inqasma. Sawa. Joseph Kassar tratta s-suġġett b'mod interessanti għaliex. Beda mill-isfond storiku, s-meta nitkellmu fuq l-arti moderna, hawnhekk, ġifieri kellu bil-fors l-awtur jidħol biex joħroġ daqsxejn ta' linja temporali. U l-linja temporali hija li beda minn ftit qabel in-nofs tas-seklu 20, sewa, u baqa' sejjer għall-komplement tas-seklu 20. Ġifieri dana ħa il-medda ta' mit-tieni gwerra dinjija jisu u xi ftit qabel għaliex l-awturi li twieldu xi ftit qabel ukoll ġew it-trattati u baqa' dieħel sa l-aħħar tas-seklu. Mela it-tratta s-suġġett tal-arti moderna mill-perspettiva storika. Sawa, u beda jitkellem apparti mill-isfond storiku, sawa, daħħal anka tarif ukoll fuq l-iskejjel tal-arti li kellna u anka l-għaqdiet tal-arti. Ġifieri hija storja li naqraw hawnhekk storja reċenti. Reċenti, ġifieri ta' dawn l-aħħar 50 sena. Sawa. U mbagħad qabad li hija interessanti wkoll din. It-tieni parti il-ktieb jitratta bħala s-seba' u tmien taqsimiet dawn, alright? U dawn huma interessantissimi silejn għaliex fis-seba' taqsima ġabar l-artisti li twildu qabel l-1940. Hawnhekk infatti jsejħilha s-seba' taqsima antoloġija kritika l-ewwel parti. U l-taqsima tmienja antoloġija kritika t-tieni parti. Hemmhekk għandu l-ġenerazzjoni l-ġdida ta' artisti li twildu wara t-tieni gwerra dinjija. Fejn qabel jirreferi għalihom bħala artisti pionieri. Pionieri. Pionieri naturalment tal-modernizmu. Għaliex kellna artisti oħrajn xejdulu. kienu diġa produċaw ħafna xogħol. U f'dawn iż-żewġ taqsimiet ħa xi ħaġa mingħand kull artist. U iddiskutiha b'mod tekniku. Jiġifieri f'din il-parti għandna apprezzament mhux tal-artist, ta' xogħol wieħed jew forsi tnejn tal-artist. Jiġifieri tifhem xi rrid ngħid għaliex inti meta qed tapprezza artist trid toħodlu ħafna xogħlijiet biex tapprezzah, m'iżix tapprezzah fuq xogħol wieħed. Alright, forsi prova jkun kemm jista' jkun ix-xogħol li għażel rappreżentattiv ta' dak l-artist, però xorta jibqa' l-fatt li ittratta xogħol wieħed. U hawnhekk insibu għandna lista sħiħa hawnhekk, mhux se nsemmu wkoll għaliex indumu ħafna. Imma il-ktieb mbagħad tant jagħmel ix-xogħol sabiħ, qed jippreżentah sabiħ, pereżempju hawnhekk ftaħtu fuq paġna 132 għandna pittura ta' Lino Borġ l-arinġ fuq mejda ħamra. Qed jagħti il-dettalji tekniċi il-medium li juża, li hija taż-żejt fuq it-tila, id-daqs tal-kwadru u s-sena ta' meta din tpittret. Dawn id-dettalji jidħlu dejjem. Mbagħad ikun hemm il-kumment kritiku tiegħu fuq dik il-pittura. Hawnhekk pereżempju il-kumment tal-awtur huwa xi ħaġa hekk li jolqtok f'dan ix-xogħol ta' Lino Borġ huwa l-kulur qawwi li jispikka fl-oġġetti kollha u s-sempliċità ta' preżentazzjoni bħal kif kien jippreżenta r-realtà Henry Matisse. Tara li fiftit versi itik ħafna affarijiet, ġifieri dak li jkun irid jagħmel riċerka fuq xi artist partikolari hawnhekk għandna wkoll minn fejn dal-artist forsi jkun ġibet xi ftit mill-ispirazzjoni tiegħu. Ġifieri jkollu xi influenzi. Ikunu hekk. Jiena naħseb li din it-tieni parti li l-ktieb semmija s-seba' taqsima u tmien taqsima li tieħu l-biċċa kbira ta' tieni nofs tal-ktieb u qiegħda bil-kulur kollha kemm hi, hija naħseb l-iktar ħaġa li hija interessanti għal min irid jipprova jifhem daqsxejn il-modernizmu fl-arti għaw Malta. U l-fatt li qed naraw l-illustrazzjonijiet ovvjament ikompli jgħin biex nifhmu dawn ix-xogħlijiet. Iva, ir-ritratti huma importanti għaliex inti tinduna li għandek mhux biss pittura, għandek ikka l-iskultura hemmhekk ftehna. U wieħed ikun jista' jifhem daqsxejn iktar, ma tistax titkellem fuq l-arti mingħajr ma jkollok l-istampi u l-pitturi ftehna. U kif għamil sew il-ktieb, irid ikun naħseb jiena meta tidħol l-arti irid ikun hemm ħafna kulur, għax il-kulur jgħod ħafna. Il-ktieb kif jiddefinixxi il-modernizmu fl-arti? Iva, issa, din hija interessanti għaliex naħseb waħda mill-biċċa xogħol li kellu jagħmel Joseph Cassar fil-fatt huwa li joħroġ definizzjoni ta' x'inhu modernizmu fl-arti ħanajdulek Maltija. Issa kif għamela? Ma qatx jikkonsol ħafna definizzjonijiet. Imma speċjalment f'dik il-parti ta' meta tkellem fuq ix-xogħlijiet ta' awturi individwali, hemmhekk l-iktar li qawwija definizzjoni tal-arti moderna. Li għamel hu ipprova jidentifika xi wħud mill-karatteristiċi ta' dawn in-nies involuti, impenjati fl-arti Maltija. U jipprova jittratta dak li jispikka fihom. Artist, naturalment, jagħmel ħafna iktar milli juri l-ktieb, sawa. Imma l-ktieb qed juri karatteristika وعهدا يونين فتيت من داك وداك الفتيت كاراتيرستيكي يك انت تجبرهم كلها ساسيب الكمبلسيتا تشنو المودرنزمو فلارت مالتية فنوتا اللي يعمل الاوتور في البدو يايتك الريزولتاتي تا داون الاسبرينسي اش كنت يتكلم فوق الاسبرينسي تا الارتستي مالتين سوا كينو مخالطة ودان الستوديو يبروفا يدنتفكا شوهوت من التندنسي انكا ديك الكلمة التندنسي خلي انكا احنا نراو داقشين الفين الارتستي تانا ادين شاقلبو right? شوهوت من التندنسي وستيل ديفرنت اللي جاو ادوتاتي من الارتستي مالتين اللي عالكم كينو عادهم تحت السهر tal-influenzi barranin, ġifiri għawnek u koll l-autur jgħat juri illi l-artist malti jiddependi u koll fuq il-talim illi jieħu minn barra. Xorta wahda rnexxielhom jiżviluppaw feraħ ġodda minn movimenti ewlenija bħal post-impressionizmu, kubizmu u l-astrat b'mod partikolari. U naħseb dak it-tliet kelmiet hemmhekk ġabar ħafna. U Joseph Polkassar huwa artist huwa nifsu. Fehn, u stess, sewa. U koll allura dik l-impressjoni li jinti tieħu tal-modernizmu għaliex huwa interessanti li aħna nifmu u koll. L-għamla ta' modernizmu tagħna. Fil-qasam li nkunu qed nitkellmu fuq fih. Naturalment aħna hawnhekk għandna l-arti sewa. U kieku qed nitkellmu fuq letteratura kien se jkun is-suġġett u d-diskussjoni kien se tkun xi ħaġa oħra. U l-fatt li hu fid-daħla tiegħu semma l-impressjoniżmu, l-kubiżmu u l-astratt, right? Diġà qed itik medda sħiħa ta' xed jifem biha u bħala modernizmu. Għaliex qed ngħidlek, għaliex dak bħal ma taf, xi wħud minnhom ġew ħafna qabel dawk it-tieni nof sas-seklu 20, imma l-artisti tagħna bdew jesperimentaw bihom, bdew jużawhom, all right, mhux l-artisti tagħna biss naħseb anke artisti barranin ukoll. Dan jużawhom l-iktar fit-tieni nof sas-seklu 20. Ftehna ġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu, aħna qegħdin nitkellmu fuq l-arti moderna, all right, imma f'Malta. Għaliex jekk inti tieħu l-arti moderna mondjali, sassib li l-qafas temporali jista' jvarja daqsxejn. All right? Daka u importanti. U l-ktib joħorġu ċar dan, joħorġu ċar li aħna qegħdin nafsu fuq dan il-qafas. Ġifieri uħajsu medda ta' 60 sena, l-aħħar 60 sena tas-seklu 20. U hemmhekk daħħal dawn il-movimenti kif sabhom minn l-awtur Maltin, minn l-artisti Maltin. U rihom. Għax il-ktieb qed jurihom dawn it-tendenzi, mbagħad fejn jista' jispjegom. Joseph Polkassar, l-aspett kritiku u l-aspett storiku f'dan il-ktieb, kif iwaħħadu fl-imkien aktar kien semmejtilna xi ħaġa dwar dan? Jiena naħseb illi minnu nnifsu l-kritiku ma jistax joħroġ xi ħaġa li ma jorbotix ma' żmien. Ma jistax jitkellem fuq xogħol artistiku, letterarju, tal-mużika u xinu jekk inti ma ddaħħalx dak ix-xogħol fil-qafas ta' żmien tiegħu. Iġifieri, kieku immorru lura għar-Rinaxximent u naraw xi ħaġa li kienet imlaqta xi biċċiet tas-sigaretti, karti tal-ħelu imwaħlin u poġġuti fi frame, hemmhekk tara l-inkompatibilità. Qed niftehmu? Imma jekk dak l-istess kwadru tal-biċċiet tas-sigaretti imwaħla mal-rappers tal-ħelu id-daħlu fis-seklu 20 jagħmel daqsxejn iktar sens. U Joseph Kassar dak illi jagħmel illi dawk it-tendenzi li tkellimna fuqhom u l-istili li kienu qegħdin jaddottaw l-artisti Maltin jipprova jagħtihom ħafna iktar sens mhux mill-għajn kritika tiegħu biss, imma mill-punto di vista storika tagħhom xirrid ngħid. L-Vanetta hawnhekk kif għadna rabat il-bidu tal-modernizmu minn qisu mis-sena 1940. Infatti għandu taqsima ta' dawk li twildu qabel 1940, all right? U allura għandek it-tieni gwerra dinjija, għandek il-ħamsinijiet, għandek is-sittinijiet, u jibqa' sejjer jiżviluppa s-seklu kif inhu. Issa, meta tara dan it-tip ta' perjodu qisu kull deċenju anka f'Malta kellu il-karatteristiċi tiegħu. Per eżempju, is-snin 50 kienu snin li kienu qed iġibu dik it-tip ta' mentalità fejn aħna rridu mhux nerġgħu morru lura għal dak li kien hemm qabel it-tieni gwerra. Il-gwerra ġabet ħafna ħsara. Sawa? Mhux illi jerġa' jinbena l-qadim, imma dak is-soċjetà terġa' timbena b'għajnejn li tħares il quddiem. Mhux illi tħares lura. Dik kienet il-karatteristika tas-snin 50 u l-artist tal-ħamsinijiet, right, beda jirreġistra din. So. Right, u l-ktieb iġalek tħossa din. Meta tidħol għas-sittinijiet, u s-sittinijiet, inti ma tiftakarhom xi kont żgħira ħafna, żgħir ma tiftakarhom. Is-sittinijiet kien hemm mad-dinja kollha kien hemm qisu moviment ta' taqlib. Tantu hekk li ż-żgħażagħ mad-dinja kollha kienu jipprotestaw anka biex tipprotesta. Aħna konna ngħidu kontra l-establishment. Ftehna? L-establishment jekk kien stabilit, kien stabbli għaliex qed tipprotesta għalih. Imma dik kienet it-tendenza. Kienet it-trend. Sewa. U hawnhekk l-arti Maltija toħroġa dik. U mbagħad tidħol fid-deċenju ta' sebgħinijiet meta għandek is-soċjetà qiegħda tikkalma. Ma fl-istess ħin xorta anzjuża hija soċjetà meta iż-żejt mad-dinja kollha beda jola pereżempju, alright? Il-gwerra bierda kienet għadha bierda, alright? Il-gwerra tal-Vjetnam mhux ġiet solvuta, imma id-dinja rrealizzat il-ħela tal-umanità kien hemm dawn l-affarijiet. U l-arti dejjem tirreġistra qisu kull naturalment jien qed niġġeneralizza. Il-ktieb ġalek tħossom dawn mingħajr ma joqgħod jgħid dan id-deċenju għamel hekk. Qed tifhem? Jiġifieri hawnhekk ukoll għandna mixja aħna ta' il-kultura kif żviluppat b'mod interessanti minnaħa artistika. U Joseph, meta qabad l-aspett storiku bħal dan li konna qed ngħidu, all right? Anzi iktar soċjo-storiku, all right? U waħlu mal-kritika tal-arti, ok? Iġalna nħossu illi l-arti qed tagħmel sens, hemm tifsira. Il-bniedem irid jesprimi ruħu, sa jien nesprimi ruħi għax nikteb, inti tesprimi ruħek għax taqbad il-pinzell u toqgħod tpinġi. Ħaddieħor jaqbad l-skalpel u jonqox. Jew jintefa' ma' pjanu u joqgħod idoqq. Għandek dik l-espressjoni, imma dejjem turi żmien. Ġifieri hawn ukoll għandna il-mera moderna. Il-mera moderna ta' aħna minn aħna u kif żviluppajna f'dawn l-aħħar deċenni. Ħanerġa' mmur lura għall-ktieb għal min huwa utli ktieb bħal dan. Issa jien inħoss li huwa utli għal dak il-bniedem illi rrid ikun daqsxejn kolt llum il-ġurnata, fis-sens kolt mhux jiġifieri toqgħod tiffanfra li inti bravu ħafna, imma li tmur għal xi wirja, anke tkun barra minn Malta, ġifieri mhux forsa Malta, ma ħa nitkellmu għall-ambjent tagħna. Tmur f'xi wirja inti. U tisma' dil-arti astratta ma nistax nifhimha. U ġieri tisma' kumment ieħor jekk iddawar dak l-inkwatru tagħmilx differenza. Il-ktieb jipprova dawn il-kummenti ma jħallikx tgħidhom. Imma inti jekk inti se tħares lejn xi ħaġa li hija astratta li inti forsi ma tifhimiex. Itik xjiel ta' x'għandek tagħmel inti biex tapprezza xi ħaġa. Mela hawn diġà għandna udjenza għalija. Ħalli ma nibqax nuri li jena ma nifhimx fl-arti moderna. Ma toġobnix, all right, joġobni Michelangelo, imma l-arti astratta ma toġobnix. Picasso li jew infantili. Dawn all right, dik li tħoss inti, imma meta qiegħed inti issib ir-raġunijiet, ipprova kkun daqsxejn iktar intellettwali. U l-ktieb jipprova itik. Toma, għaliex hawnhekk kieku kellna vera nagħmluhom ġustizzja lil dawn l-artisti rridu naħseb jiena librerija sħiħa. Għax kull artist jisħoqlu għalmenu volum għalih waħdu. Alright? Mhux volum wieħed daħħal ruxma ta' artisti, ma dak kienu l-limitazzjonijiet tal-kullana. It-tieni għandna l-istudenti tal-arti, għandna ħafna studenti li jistudjaw l-arti u jistudjaw l-arti anka aħna fil-mezzek għandna wkoll l-istorja tal-arti fil-livell intermedju u fil-livell avvanzat. Ġifieri hawnhekk għandhom textbook jekk iridu biex iwieġbu dik il-parti fuq l-istorja tal-arti Maltija. Ftehmna, naturalment ukoll wieħed irid jaraħ dan bħala parti minn proġett ta' sottotaqsima għaliex il-kullana hija sensiela sħiħa, però mbagħad għandha t-taqsima tagħha tal-arti u hemm l-arti klassika, l-arti medjevali, l-arti reliġjuża, l-arti moderna, allura wieħed irid jara dan bħala tkomplija jew inkella xi ħaġa li forsi tik tersaq lejn sħuħija f'dak li arti. Ġifieri wieħed irid jara anka dan bħala parti minn grupp ta' kotba oħrajn. Fadlilna l-aħħar ftit minuti, il-lingwaġġ użat f'dan il-ktieb. Il-lingwaġġ naħseb jiena għal kritiku Malti meta għandek xi ħaġa hekk ta' arti dana jgħott ukoll anke għall-mużika, jgħott ukoll anke għall-letteratura. Taħseb jiena fil-kritika illi mi il-kritika, kif qed ngħid letterarja, artistika, tal-mużika, eċetera. Il-kritiku Malti naħseb għandu ħafna riżorsi. Għaliex bħalma jiġri meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu b'mod mistrieħ, b'mod mhux intellettwali, alright, fil-ħwienet ħdejn il-baħar, daqqan is-selfu mil-lingwa u daqqan is-selfu mil-lingwa oħra u mexxu. Fil-kritika, is-self ikun ħafna iktar bil-galbu. U il-kritiku jinqeda bil-kunċetti li jsib f'lingwi oħrajn, l-iktar Taljan u l-Ingliż. Alright? U jgħaddethom għal-Malti. Għaliex jagħmelek? Li wnet l-artisti Maltin ħafna minnhom studjaw barra. U allura jiġu lura bit-terminoloġija barranija ta' barra. U jippruvaw iżommuhom dawk it-termini, però fejn jistgħu jaddattaw? Per eżempju, tinżomm qed nara hawnhekk il-kelma kjoroskuro. Dina tibqa' bit-Taljan kjoroskuro, jifhimha kulħadd niftehmu, allura jaqbillu hekk ħalliha il-kritiku, qed nara drip painting. Ftehmna? Biex tispjega trid ħafna tidwir ta' kliem u ħafna sentenzi. Allura jaqbillu jħalli hekk. L-importanti fil-kritika huwa li inti qed tmexxi il-messaġġ. Mela fuq terminoloġija, il-kritiku jinqeda b'termini Taljani b'termini Ingliżi għaliex it-tnejn jużhom, alright? U jagħmilhom Maltin għaliex imbagħad meta inti ddaħħal dak it-terminu f'sentenza Maltija, dak it-terminu jisir Malti. Per eżempju, jekk inti tajt pittura magħmula mid-drip painting, hija pittura li tinqeda biċ-ċarċir taż-żeba, eċetera. Meta inti għad mid-drip painting, inti waħħaltlu artiklu illi jassimila maddeħ. Artiklu mal, qed tifhem ġifieri jekk tiġi Maltija. U permezz ta' dak it-tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn il-lum tkellimna dwar ktieb numru 13 li jitratta l-arti moderna xogħol tal-awtur Joseph Paul Kassar. Appuntament għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insalmilkom.